zyskałeś. PPK, ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 maja, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemal 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Zmarło 510 osób, które chorowały na COVID-19. Ponad 700 firm zgłosiło chęć zorganizowania szczepień dla pracowników. Te ruszą wraz z nowymi dostawami preparatów. Maturzyści właśnie kończą egzamin z języka angielskiego. Minionej doby potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Wciąż utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Od wczoraj zmarło 510 osób, które chorowały na COVID-19. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie śląskim, ponad 1000, a najmniej w województwie podlaskim, nieco ponad 100. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało ponad 6 tysięcy osób. Teraz o globalnym obliczu pandemii. Indie kolejny raz odnotowały najwyższą liczbę zgonów i zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Władze przyznają, że wykryty w ich kraju nowy wariant patogenu może być odpowiedzialny za szybkie rozprzestrzenianie się wirusa. Na świecie tymczasem trwają starania, aby produkować więcej szczepionek. Wojciech Cegielski. Minionej doby w Indiach zmarło 3980 osób, a w całym kraju naliczono 412 tysięcy nowych zakażeń. To rekordowo wysokie liczby, a eksperci i tak przypuszczają, że prawdziwa liczba zachorowań jest znacznie większa. Władze w New Delhi przyznały, że za szybkie rozprzestrzenianie się wirusa może odpowiadać jego nowy wariant, tak zwany podwójny mutant, wykryty w Indiach w marcu. To właśnie ze względu na nową odmianę kolejne kraje na świecie zakazują przylotu osób z Indii. Stany Zjednoczone tymczasem poinformowały, że pomogą w procesie znoszenia patentów na szczepionki. Chodzi o to, aby poszczególne preparaty mogły być produkowane w większej liczbie fabryk i przez to, by szczepionek na świecie było więcej. O takie kroki od kilkunastu tygodni apeluje Światowa Organizacja Zdrowia. Tymczasem badania z Kataru i Izraela potwierdziły wysoką skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech w przypadku wariantów wirusa z Wielkiej Brytanii oraz RPA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prawie 700 firm zgłosiło się do uczestnictwa w programie szczepień w zakładach pracy. Mówił o tym w programie pierwszym Polskiego Radia szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rejestracja została uruchomiona 4 maja. Jak podkreśla minister, szczepienia w zakładach pracy będą się odbywały na takich samych zasadach, co w pozostałych punktach szczepień. Jeszcze nie rozpoczęliśmy tych szczepień. Będziemy wykorzystywać szczepionki, które będą dostępne, podobnie jak to robimy we wszystkich 7 tysiącach działających punktów szczepień. Do wczoraj wykonano w Polsce ponad 12 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych zostały ponad 3 miliony osób. Właśnie dobiegł końca obowiązkowy egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość uczniów wybrała sprawdzian z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jeszcze przed egzaminem maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Białymstoku byli optymistami. Ja jakoś nie jestem szczególnie zestresowana tym angielskim. To podstawa, więc to będzie kwestia tam. Nic trudnego, szczerze mówiąc. To też taka czysta formalność raczej. Ciężko powiedzieć w sumie jak będzie, bo z angielskiego chyba nie ma takiego cięcia materiału jak z matematyki. No ale angielski podstawowy też jest taki raczej na poziomie bardzo prostym i no, na rozszerzenie raczej się nastawiamy, że może być cięższe faktycznie. Zobaczymy jak to wypracowanie, ale mamy nadzieję, że będzie... Proste. Będzie łatwo, bo to angielski jednak, więc nie jest to żaden problem. Szczególnie w mojej sytuacji, bo jednak u mnie rodzinnie po angielsku się mówi. W tym roku z powodu pandemii maturzyści nie muszą zdawać egzaminów ustnych. Na koniec ważna data. Mija setna rocznica urodzin Jana Bednara, pseudonim Rudych, arcmistrza żołnierza Szarych Szeregów, podporucznika Armii Krajowej. W czasie niemieckiej okupacji był komendantem Chówca Południe grup szturmowych. Angażował się także w akcji małego sabotażu podziemnej organizacji Wawer. Wziął udział w kilkudziesięciu akcjach. To on zerwał hitlerowską flagę z gmachu warszawskiej Zachęty i namalował symbol Polski walczącej na pomniku lotnika. Za takie czyny w okupowanej przez Niemców Polsce groziła wówczas kara śmierci.

chociaż nie jesteś najpiękniejsza. I na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Zygmunt, 12 minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie. Co u nas w najbliższej godzinie? Przed południem 74. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Dziś będzie technicznie, motoryzacyjnie, ale nie tylko. Powiemy między innymi o sterowcach, a z tym związana jest niezła historia. To już za kilkanaście minut. Będzie też o kolejnym zwiastunie przełomu w motoryzacji. Może tak w nawiązaniu do dziś obchodzonego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tym powiemy za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Adres mailowy, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. I zapraszamy nie tylko do kontaktu, także do obecności po drugiej stronie radioodbiornika. Co najmniej, no umówmy się do 15. zachęcamy Państwa do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Adres mailowy i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. 17 minut po godzinie 11. No znowu stoi w rogu tu w studiu, gitara kurzy się. Może zrobię z niej użytek. No słuchajcie, niech to chwytę, tylko złapię. A, może teraz się uda. Ale mogłem nie śpiewać, bo o, właśnie ta chrypa. Nirwana. 22 minuty po godzinie 11. Teraz o niezwykłym pojeździe. No właśnie, pojeździe. Może być przełomem w motoryzacji. Aska, tak nazywa się latający samochód, zaprojektowany przez jedną z amerykańskich firm. Nie jest pierwszym na świecie autolotem, ale jak na razie jedynym pionowego startu. Czyli nie potrzebuje pasa startowego do wzbicia się w powietrze. Dziecięce skojarzenia. Latające auto George'a Jetsona z popularnej kreskówki niewiele różnią się od Aski. Car is a four-seater, 250 miles. It's full electric with a range extender. To czteromiejscowy pojazd o zasięgu 250 mil, w pełni elektryczny o przedłużonym zasięgu. Wyjaśnia nam Guy Kapliński, prezes firmy NFT, współautor projektu. Po drogach Aska będzie sunąć przeszło 100 km na godzinę i latać dwukrotnie szybciej. Składane skrzydła umożliwią pionowy start. We have in-wheel motors. Silniki są w kołach. Sześć śmigieł do startu, a dwa przychylne do jazdy do przodu. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu, bo to produkt konsumencki. Mamy też duże skrzydło, w razie awarii posłuży do szybowania. Pierwsze Aski trafią do klientów za 5 lat, a ich cena to prawie 800 tysięcy dolarów. Takie konstrukcje jest już przynajmniej z 5. Paweł Pilarczyk, autor portalu technologicznego. Wciąż jeszcze wstępne prototypy. Niektóre bardziej przypominają samochody, mają jakieś wysuwane skrzydła i śmigła. Inne wyglądają bardziej jak samoloty ze składanymi skrzydłami, tak żeby się zmieścić po prostu na zwykłej drodze. Natomiast większość wymaga do startu i lądowania pasa lotniczego. Od prototypu do produkcji seryjnej nie jest daleko. Latające auta pojawią się pewnie jeszcze w tej dekadzie. Tę wizję przyszłości widzę w ten sposób, że mamy miasta zupełnie bez dróg, tylko jakieś piesze ciągi, parkingi albo takie lądowiska dla tego typu właśnie latających pojazdów, czyli lecąc na przykład z domu do pracy, pod domem będziemy mieć mini lądowisko dla tego pojazdu, albo będziemy mieć na dachu, albo to nie będzie nasz pojazd, tylko to będzie pojazd, który będzie autonomicznie po nas przylatywał. Autonomiczne, czyli auta sterowane komputerem, już są, choć mają problemy technologiczne i prawne, ale rewolucja dzieje się tu i teraz. Samochodów elektrycznych przybywa w szalonym tempie, 30, 50, 60% rok do roku w poszczególnych krajach. Artur Włodarski, entuzjasta motoryzacji i nowych technologii. Ze spalinowej motoryzacji przejdziemy do elektrycznej motoryzacji, bo nie sądzę, żeby wodór w samochodach użytkowych odegrał rolę w tej dekadzie. Bezpieczną fazą tej transformacji są popularne już hybrydy. One są emisyjne jak najbardziej, więc przechodzimy do czysto elektrycznych samochodów, które mają dużą baterię, mogą pokonać od 120 do nawet 500 km. No niestety z tym wiąże się też cena. Te akumulatory litowo-jonowe to jest najdroższy, najcięższy element. Słono kosztują też zaawansowane technologie. Mamy bardzo dużo czujników, które mogły być tylko i wyłącznie w myśle kosmicznym kiedyś stosowane. Witold Leder, prezes wrocławskiej firmy tworzącej oprogramowanie. Widok 360 wokół naszego samochodu składany z czterech kamer. Na wyświetlaczu w aucie widzimy tak jakby nasz samochód z lotu ptaka. Dzięki temu możemy dokładnie na przykład zaparkować, ominąć przeszkody. Innym takim czujnikiem, dużą nowinką są lidary. To są laserowe radary, które mają dużą dokładność oraz krótki czas reakcji. Dzięki zastosowaniu tych lidarów właśnie w pojazdach jesteśmy w stanie uruchomić autonomiczną jazdę, reagować w czasie rzeczywistym na zdarzenia, nie tylko tak jak radar. Też jak mówimy o radarze, no to wiele z samochodów, które w tej chwili jeżdżą po drodze, mają z przodu radar. On jest umieszczony w zderzaku albo w znaczku. Dzięki tym falom ultradźwiękowym pojazd wie, jak daleko ma do przeszkody z przodu. A ile technologicznie brakuje nam do pełnej autonomii? Branża motoryzacyjna stworzyła całą taką mapę, jak do tej autonomii dojść i podzieliła tą drogę na 5 etapów. Pojazdy w dzisiejszych czasach z tymi czujnikami, które mają na pokładzie, poruszają się po drogach. To jest maksymalnie poziom trzeci, który w dalszym ciągu wymaga od kierowcy, żeby były te przysłowiowe ręce na kierownicy. Więc jeszcze nam troszkę zostało, żeby ten poziom czwarty, piąty mógł osiągnąć. Jak wygląda Aska i czym jest napędzana, sprawdzał prywatnie entuzjasta kreskówek Hanna-Barbera i motoryzacji, a zawodowo nasz latający reporter Eryk Kazanowski. To Trójka, 26 minut po 11. Ach, wysokich lotów, te wycinanki gitarowe to Miles Kennedy. A za chwilę historia techniki i niezwykła z tym związana także historia również wysokich lotów. Choć, no właśnie, proszę posłuchać, jak to się skończyło. 11:30 i okazja do tego, by zrobić głośniej. Czas na czwartkową lekcję historii w studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. W 1937 roku niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w amerykańskim stanie New Jersey. Wówczas zginęło 13 pasażerów, 22 członków załogi. No i główny członek załogi naziemnej, kapitan Ernst Lehmann. Ja myślę, panie redaktorze, że możemy się zamienić miejscami. Pan to dysponuje na pewno większą wiedzą. Nie. Tak, tak. Ale... Statki powietrzne, tak. Raczej szybowce, ale... No, ale to statek powietrzny to statek powietrzny. Jaka była rola sterowców w okresie międzywojennym? Tu mówimy o roku 1937. No właśnie, to była ta rola transportowa przewozu osób. Miała stanowić alternatywę dla podróży drogą morską. Problem tylko polegał na tym, co zresztą chyba pan redaktor zgodzi się ze mną, na liczbie osób, które mogły być zabierane tymi statkami powietrznymi. Pewnego rodzaju ograniczenia. Tak, natomiast nie ulega wątpliwości, że podróż sterowcem była zdecydowanie szybsza, tak jak rozmawiamy tutaj, mówimy o tej prędkości. Czy zaczęło się od, zazwyczaj tak jest, od wojska, od armii? Bo wiemy, że często tego typu wynalazki w swojej nowości technologicznej są najpierw używane w wojsku, w armii, a później przechodzą do cywila, używane są powszechnie. Tak, to znaczy ja przyznam szczerze, że w przypadku sterowców niemieckich nie przypominam sobie, żeby była mowa o pierwotnym celu wojskowym. Tutaj trzeba pamiętać, że Niemcy też, to jest okres międzywojenny, państwo niemieckie jest ograniczone traktatem wersalskim, jeżeli chodzi o kwestie zbrojeniowe, i prawdopodobnie również sterowce miały odgrywać jakąś rolę w tych próbach obchodzenia obostrzeń traktatu wersalskiego. Natomiast wydaje mi się, że tutaj głównym jednak celem była chęć zdominowania, nazwijmy to, nowego rynku, jeżeli chodzi zarówno o sprzedaż sterowców, ich eksploatację i oczywiście te szlaki komunikacyjne, o których mówiliśmy. Niezła historia. No ale ta historia jednak była dość krótka, jak wiemy, skończyła się właśnie tam w stanie New Jersey. Dlaczego doszło do tej katastrofy? Przede wszystkim dlatego, że wykorzystano wodór jako środek napędowy, a nie hel, co wynikało z tego, że Niemcy mieli, państwo niemieckie miało ograniczone możliwości, właśnie to był jeden z ograniczeń traktatu wersalskiego, na wykorzystanie helu. Więc wykorzystywano wodór, to jest jedna rzecz. Z tym faktem wiąże się inny, a mianowicie właśnie to, że podczas tego rejsu Hindenburg był spóźniony i w trudnych warunkach atmosferycznych kapitan tego statku jednak zdecydował się wylądować, mimo że procedury, jakie były stosowane w tego typu działalności, mówiły o tym, że w tak trudnych warunkach, jakie przyszło właśnie lądować Hindenburgowi, on nie powinien tego uczynić. No i są te hipotezy, to badanie, które przeprowadzili amerykańscy naukowcy, z których wynika, że doszło do rozdarcia poszycia tego balonu, jakaś lina, nie pamiętam już, w którym miejscu się przecięła jeden ze zbiorników i doszło do wywołania pożaru, i ten pożar strawił błyskawicznie Hindenburga. Katastrofa Hindenburga, choć nie była pierwszą katastrofą tego typu w dziejach lotnictwa, jak pamiętamy, położyła kres właśnie wykorzystaniu sterowców do tego, o czym mówiliśmy, czyli do przewozu pasażerów właśnie w celach turystycznych. To wyszło po prostu najprościej mówiąc, że łatwiejszym i bardziej bezpieczniejszym środkiem transportu jest samolot, a nie sterowiec. Ale jak wiemy, to nie koniec sterowców, bo i w XXI wieku też są wykorzystywane i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych, między innymi w turystyce, w badaniach związanych z meteorologią, także w armii, no i rzecz jasna w reklamie, co chyba najczęściej jest spotykane. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajowcik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. about me. We're just trying to keep a dream alive. New sign on an old street I don't recognize. Osiemnaście minut pozostało do południa. Sygnały od Państwa mile widziane, mile czytane. Dzielę się także i tym, co Państwo w skrzynce mailowej pozostawili. Pan Marcin z Chorzowa informuje, że meldunek po długim weekendzie to właśnie dziś i obecność na słuchu. Nie ma to jak wrócić z długiego weekendu w czwartek do pracy. Pan Marcin informuje też, że wczoraj było szczepienie, dziś trochę ręka boli, ale to wszystko dla zdrowia. Tak właśnie, szczepmy się. Minionej doby potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj na COVID zmarło 510 zakażonych osób. Powtórzę to, szczepmy się, zachowujmy dystans, dezynfekcja, maseczka. To nas ciągle obowiązuje. Za 14 minut południe czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Filadelfia, doktoraty, odznaki honorowe. Pani Curie i miejscowi luminarze oraz wielcy przemysłowcy ofiarowują sobie nawzajem upominki. Dyrektor jednej z fabryk składa jej w darze 50 mg mezotoru. Członkowie słynnego amerykańskiego towarzystwa filozoficznego dają jej medal imienia Johna Scotta. W dowód wdzięczności Maria darowuje towarzystwu historyczny piezokwarc, skonstruowany i używany przez nią w pierwszych latach jej pracy naukowej. W Pittsburgu zwiedza pani Curie fabrykę Radu, z której pochodzi ofiarowany jej przez Amerykę gram. W uniwersytecie tamtejszym otrzymuje jeszcze jeden doktorat honorowy. Włożyła na tę uroczystość swoją togę, która się okazała ogromnie twarzowa, ale za nic nie chce nałożyć biretu. Twierdzi, że jest ohydny i że się nie trzyma. Idzie więc z gołą głową, niosąc go w ręku wśród tłumu profesorów i studentów ubranych w ten czarny, sztywny kwadrat. Doprawdy najbardziej wyrafinowana kokietka nie byłaby postąpiła inaczej. Tylko że Maria wcale nie zdaje sobie sprawy z pięknej swej twarzy na tle tamtych wszystkich, jak gdyby oprawnych w ramki. Znów otrzymuje niezliczone pęki kwiatów, słucha przemówień, śpiewów i hymnów na swoją cześć. Robi nadludzki wysiłek, aby nie upaść, tak jest wyczerpana, i wytrwać do końca ceremonii. Ale nazajutrz okazuje się, że obawy o nią i jej własne nie były płonne. Nie ma siły na dalszą podróż po zachodnich miastach Stanów. Lekarze stanowczo sprzeciwili się takiemu trybowi życia na dłuższą metę. Odwołuje się więc zapowiedziane przyjęcia. W pismach pojawiają się dziesiątki artykułów bijących się w pierś. Zwłaszcza jeden z nich jest ciekawy. Byle dyrektor cyrku czy musicalu, twierdzi jego autor, byłby ofiarował pani Curie sumę znacznie większą niż ta, którą kosztował Rad, żądając od niej w zamian o połowę mniej pracy. Teraz organizacja podróży będzie miała przede wszystkim na celu zapewnienie spokoju uczonej. Per fas et nefas. Maria zaczyna wysiadać z wagonu na przeciwną stronę peronów, na których ją oczekuje podniecony tłum ludzi, i ucieka, odważnie przekraczając szyny. Jeśli zapowiedziano jej przyjazd na przykład do Buffalo, zatrzyma się na poprzedniej stacji, Niagara Falls. Chce móc spokojnie zobaczyć słynne wodospady. Niestety jednak komitet przyjęcia nie daje za wygraną i długi sznur samochodów dogania, wnet zbiega. Irena i Ewa, które z początku były zwykłymi uczestniczkami eskorty, muszą teraz matkę, mówiąc żargonem teatralnym, dublować. Irena w pięknej uniwersyteckiej todze przyjmuje za nią dyplomy doktoratów honorowych. Przed Ewą, 16-letnim podlotkiem, wygłaszają dostojni panowie długie mowy przygotowane dla pani Curie, pełne zwrotów o jej wspaniałych dziełach, o długim życiu pracy i, co gorsza, oczekują stosownej odpowiedzi. W miastach, w których panie z komitetu dobijają się o zaszczyt goszczenia uczonej, rodzina zostaje rozczłonkowana i dziewczęta ofiarowuje się jako okup osobom najbardziej natarczywym w swej gościnności. Pani Melanie zrezygnowała z pokazania Marii całych Stanów Zjednoczonych, lecz chce koniecznie ją zawieźć do najwspanialszego z cudów Ameryki, do kanionu rzeki Colorado. Maria jest zbyt zmęczona, aby się cieszyć i zachwycać. Jej córki jednak szaleją z radości. Wszystko je bawi. I trzydniowa podróż przez piaski Teksasu, i urocze samotne stacyjki tonące w upalnych słonecznych promieniach, i zwłaszcza jazda na indyjskich koniach wzdłuż tej fantastycznie oszałamiająco pięknej rozpadliny. Groźna wizja tych skał, gór, piasków i zwałów kamieni, tych barw przechodzących z czerwieni w fiolet i z intensywnie pomarańczowej w bladożółtą, na zawsze pozostanie w ich pamięci. Upaja je, olśniewa widok tej 100 kilometrów długiej i 15 kilometrów szerokiej przepaści. Wzorem wszystkich turystów zjeżdżają na jej dno na grzbiecie osiołków. Podziwiają straszliwy rozpęd fal zmąconych mułem, porywających głazy spotkane na drodze. Tylko najważniejszych, niezbędnych uroczystości nie wykreślono z programu, a przecież i tak trzeba by właściwie sił atlety, by temu, co z niego pozostało, sprostać. Pani Curie otrzymuje 28 maja w Nowym Jorku doktorat honoris causa Uniwersytetu Columbia. W Chicago mianują ją honorowym członkiem uniwersytetu. Ofiarowują jej kilka odznaczeń i wydają na jej cześć 3 przyjęcia. Na pierwszym z nich szeroka wstęga oddziela ją i jej córki od defilujących tłumów. Na drugim stos kwiatów u jej stóp złożony zakrywa ją niemal całkiem. Ale trzecia uroczystość przewyższa wszystkie pod każdym względem. Odbywa się ona w polskiej dzielnicy Chicago i tylko Polacy biorą w niej udział. Tu brzmią okrzyki już nie na cześć uczonej, ale na cześć Polki, którą emigranci witają jak symbol swojej dalekiej ojczyzny. Z płaczem rzucają się ku Marii kobiety i mężczyźni, całują jej ręce, dotykają rąbka sukni. 17 czerwca pani Curie musi po raz drugi uznać się za zwyciężoną i przerwać podróż. Jej niezmiernie niskie ciśnienie krwi przeraża doktorów. Odpocząwszy przez kilka dni, wyrusza do Bostonu i do New Haven, do uniwersytetów Wellesley, Yale, Harvard, Simmons i Radcliffe. Wreszcie 28 czerwca ponownie zajmują miejsce w swojej kabinie na Olimpiku, tonącej w kwiatach i stosach telegramów. Dzienniki zajmą się teraz inną gwiazdą, również przybyłą z Francji. Bokserem Carpentier. Reporterzy są w rozpaczy, że pani Curie nie chciała im w żaden sposób powiedzieć, kto zwycięży w jego pasjonującym meczu z Dempseyem. Z podróży, którą odbyła w warunkach tak wyjątkowych, Maria Curie odniosła wrażenie niezatarte wprawdzie, ale z konieczności zmącone i niejasne. Tylko parę rzeczy uderzyło ją specjalnie mocno. Jest zdumiona bujnością tamtejszego życia uniwersyteckiego, wesołością i rozmachem tradycyjnych obchodów, a zwłaszcza znakomitymi warunkami rozwoju fizycznego i wyrobienia sportowego, jakie tamtejsze kolegia dają swoim uczniom. Podziwem przejmuje ją również siła organizacji kobiecych, które przyjmowały ją wszędzie w podróży. Wspaniałe urządzenia laboratoriów naukowych oraz szpitali, w których stosuje się Curie terapię, pozostawiają w jej sercu leciutki osad goryczy. Nie może bez żalu myśleć o tym, że Francja nie posiada jeszcze w roku 1921 ani jednego szpitala poświęconego specjalnie leczeniu radem. Gram cennego pierwiastka, który otrzymała w Stanach, jedzie z nią razem, strzeżony przez stalowe ściany skarbca okrętowego. Ów symboliczny gram nasuwa pewne refleksje. Żeby go ofiarować pani Curie, trzeba było urządzić zbiórkę pieniężną w całym kraju. Trzeba było zza oceanu ściągnąć tu uczoną, kazać jej dziękować osobiście miastom, które w tej zbiórce wzięły udział. Jakże się oprzeć myśli, że zwykły podpis, położony przez nią ongiś na zgłoszeniu patentu, byłby się okazał o wiele skuteczniejszy od tego wszystkiego? Ileż laboratoriów, ile szpitali byłaby wyposażyła pani Curie, będąc bogatą? Czy 20 lat zmagań i trudów nie natchnęło jej żalem, nie przekonało jej, że pogardziwszy majątkiem, poświęciła rozwój swojego dzieła dla chimery? W krótkiej autobiografii napisanej po powrocie z Ameryki Maria zastanawia się nad tym pytaniem i odpowiada na nie. Wielu moich przyjaciół twierdzi, nie bez pewnej racji, że zastrzegłszy nasze prawa, bylibyśmy Piotr Curie i ja mieli dość środków na stworzenie odpowiedniego Instytutu Radowego, bez narażania się na przeciwności, których zwalczanie było niegdyś tak trudną próbą dla nas obojga. Dzisiaj zaś jest jeszcze ciągle próbą dla mnie. Mimo to trwam w przeświadczeniu, że mieliśmy rację. Ludzkość bezwzględnie potrzebuje jednostek praktycznych, które umieją wyciągnąć maksimum korzyści ze swej pracy i nie zaniedbując dobra powszechnego, stać jednak na straży własnych interesów. Ale potrzebni jej są także marzyciele, dla których bezinteresowne wyniki ich dzieła tak są ważne, iż nie potrafią już oni myśleć o zapewnieniu sobie materialnych zysków. Ci marzyciele nie zasługują niewątpliwie na bogactwo, ponieważ go nie pragnęli. Mimo to jednak dobrze zorganizowane społeczeństwo powinno dbać, aby mieli oni warunki odpowiednie do pracy, aby mogli, odrzuciwszy od siebie wszelkie troski materialne, poświęcić się całkowicie badaniom naukowym. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Tak właśnie, fragment 75 w piątkowym jutrzejszym wydaniu audycji Trójka do trzeciej. Za 5 minut w samo południe serwis Trójki. Yeah.